وہاں پر کیوں لگاتے ہیں سلیپر تو نہیں کھا لیجیے گا باب محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم. ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی, بچے نے بھی بولنا نہیں شروع کیا. اتنے میں ایک آدمی گھوڑے پر سوار گزرا, جس راج کر شاید سیدھا آدمی گاڑی میں بیٹھے ہوا تھا, اس طرح زمانے میں گھوڑے پر سوار ہوتے تھے. گھوڑے پر سوار آدمی گزرا تو سورت نے دعائیں مانگ رہی کہ یا اللہ میرا بیٹا ایسا ہو, یا اللہ میرا بیٹا ایسا ہو, یا اللہ میرا بیٹا ایسا ہو, گھوڑ سوار ہو. اس بچے نے دودھ پینا چھوڑا, اس نے کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ بنا. اور اب حیرت تھی کہ بچے نے باتیں نہیں شروع کی اور یہ بول پڑا. پھر کو دودھ پلا رہی, اتنے میں ایک آدمی گزرا, اس کو کسی تو بند میں گرفتار کیا ہوا اور اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں. تو سب دیکھے یا اللہ میرے بچے کو ایسے حال سے بچا, یا اللہ میرے بچے کو ایسے حال سے بچا. اس نے پھر دودھ پینا چھوڑا, اس نے کہا یا اللہ مجھے ایسے حال میں کر, اور اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ آدمی کو گھسیٹ رہے ہیں, تو مطلب پکڑا ہوا ہے, کیس پہ ہے, مقدمے میں, اور بچہ کہتے ہیں اس کو مانگ رہا گھڑ سواری نہیں مانگ رہا. اس کو بتایا گیا کہ جس کو گھسیٹ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے, اللہ کے ہاں مقبول ہے, اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں, اللہ کا قرب اس کا ہو رہا ہے, اور جو گھوڑے پر سوار ہے یہ اللہ کا مبغوض ہے, غضب ہے اس پر اللہ کا غضب ہے, یہ اللہ کا مبغوض ہے, اور اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. ہم اور آپ اپنے لیے, ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے نہیں, اچھا, ہم اور آپ اپنے لیے ایک معیار بنا لیتے ہیں, پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس معیار میں کامیابی ہے, اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں حاصل ہوئی ہو, ایک آدمی کا واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے نا, تنگدستی تھی, تکلیف تھی, اس نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ ہماری تنگدستی دور ہو, تو اس نے خواب دیکھا کہ کو کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ فلاں درخت کے نیچے 100 درم ہیں, وہ کھود کر نکال لو. تو اس نے کہا برکت ہے کہ نہیں برکت ہے, اس نے کہا برکت تو نہیں, اٹھا اسے نہیں نکالے, گھر والی سے کہا کہ ایسے میں نے خواب دیکھا تھا لیکن میں نے وہ رد کر دیا کہ برکت نہیں تھی. انہوں نے کہا اس کو دیکھو جی, برکتوں کے پیچھے چل رہا. دوسرے دن خواب دیکھا, پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں درخت کے نیچے 10 درم ہیں وہ نکال لو, اس نے کہا برکت ہے کہ نہیں, برکت تو نہیں نکالے. پھر گھر والی کو واقعہ سنایا, اس کو اور غصہ آیا, 10 قدم اگر لے جاتا تھا 2 دن کا کھانا تو ہوتا نا. تیسرے دن پھر خواب دیکھا, اس نے کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ کے پر 1 درم گڑا ہوا ہے, اس کو کھود کر نکال. اس نے کہا برکت ہے کہ برکت نہیں, کہ برکت ہے. یہ گیا اس نے کھود کر درم نکالا, گھر والی سے کہا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا تھا 1 درم کا, کیسے کہ برکت ہے, تو جاؤ برکت تو اٹھائے, پھر 100 درم چھوڑ کے 1 درم کو برکت اٹھائے, پھر پہ شہر بس خفا بچارا گیا بازار, وہاں سے 1 درم کس نے مچھلی خریدی, اور گھر پر آیا تو اس نے گھر والی کو کہا کہ مچھلی خریدی اس کو پکا لو, اس نے کہا خود ہی پکاؤ, خود ہی برکت سے بیٹھو اور خود ہی پکاؤ. بیٹا صاف کرنے کے لیے اس کو اسے پیڑ کا چیدہ تو دیکھا, اس میں سے موتی نکلا, اس میں سے یہ 2 موتی نکلے. خیر مچھلی وغیرہ سے پکائی, اس موتی کو لے کر یہ گیا صرافہ بازار میں, گیا جہاں ہیروں کا کاروبار ہوتا تھا, اسے دکھایا تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہیرا تو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی قیمت کا ہے کہ اس پورے صرافہ بازار میں اس کو کوئی بھی خرید سکتا, اور البتہ بادشاہ اس کو خریدنے شاہی خزانہ میں ہوتا ہے تو آپ وہاں جا کر دیں. بادشاہ کے دربار میں گیا, وہاں دکھایا تو وہاں 20 خچر سونے کے لدے ہوئے, 5 من خجر اٹھاتا ہے نا, 4 من اٹھاتا ہے. آپ کو یہ سال مل رہا جس کو یہ یاد ہو کہ خجر کوئی چیز ہوتی تھی, وہ کچھ بول اٹھا. غالباً 4 من جو ہے تو وہ اس کو اس پر ڈالتے ہیں, 4 من کچا 40 کل سیر والا عام سفروں میں نا, گاؤں میں دیہات میں ضرور, اور لمبے سفر پر لے جاتے تھے ہمارے علاقے کی گلگت کے, جب لے جا سکے تو 2.5 من ڈالو یا 3 من, بہت مجبور 3 ڈالو, ان میں 2.5 ڈالو تو پھر جانور ٹھیک رہے. 4 من ہی لگائے تو 80 من سونا, لے کر آدمی آیا اور گھر والی تانے دے رہی ہے کہ برکتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. عورتوں کی نفسیات ہے تو اس کے ذکر کرنا ہے, حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, خاوند کی مخالفت کرنا اور اس کو جیسا نہ سے غور دینا, یہ اس کا اس کی نفسیات ہے. اس میں یہ کافی میرا خیال ہے کچھ 40 سال پہلے کا واقعہ ہوگا. یہاں انجینئرنگ میں ایک لیکچر ہوتا تھا, اس زمانے جب لیکچر آدمی ہوتا تھا نا تو تنخواہ ہوتی تھی 17 گریڈ کی کوئی یہ نہ, اس وقت جس وقت ایس ایس سی میں پڑھتا تھا نا اس وقت اس سے بھی کم تھی, ہاں جی 250 روپے. اس وقت 250 روپے تھی تو اس میں 50 روپے کا کپڑا خریدتے تھے اور 50 روپے درزی 3 پیس سلائی کے لیتا تھا, 100 روپے کا سوٹ ہوتا تھا. اور پھر جو ہے تو اس کو 25 روپے کی ہوتی تھی, 250 روپے کا اس کا سلپ ہوتا تھا, کیونکہ جب لٹکتی تھی تو پیر کے نیچے آ جائے آدمی اس کا اٹھا تھا پیر کے نیچے پھنس گئی تو گلے کو پھانسی لگتی تھی. اس کے ٹائی کے فوائد ہیں نا, جھکے آدمی پیر کے نیچے آیا اٹھے تو اگر کھینچ گئی تو گلے کو پھانسی لگ گئی, اور لڑائی کے اندر کسی نے اگر پکڑ کر کھینچ لی تو آپ آسانی سے قابو میں آ گئے. کافی فوائد اس کے. تو لیکچر روتے ہی آدمی یہ بندوبست کرتا تھا, تو لیکچر شاید جو لیکچر یہ لازمی تھا, تو یہ بھی لازمی ہوتا تھا کہ اگر بہت دیندار ہے بڑا ریلیجیس مائنڈیڈ ہے ٹوڑاڑی رکھتا ہے رکھے, لیکن اتنا کترے کہ ٹائی نظر آئے کم از کم نیچے, اس کی ناٹ کے سارے زاویے خوبصورت نظر آ رہے ہوں. پھر ایک اس لیکچرر صاحب نے بڑی چاہتوں سے من پسند شادی کی نا, جسے آپ لوگ لو میرج کہتے ہیں, من پسند شادی کی. تو چند دن کا رنگ روغن کا جوش و خروش ہوتا ہے, سارے لو افیئر جو ہوتے ہیں نا, یہ چند دن کا رنگ و روغن کا جوش و خروش. جب عملی زندگی شروع ہوتی ہے تو پھر اخلاق کون کرتے ہیں, اخلاق کن کے اخلاق کیا ہیں, یعنی خدمت, عاجزی, قربانی ہے کہ نہیں ہے, اس پر عملی زندگی بھی شروع ہوتی ہے. جب عملی زندگی شروع ہوئی تو چند دنوں بعد ناچاکی ہوئی تو دیہات کی عورت ہوتی ہے نہیں کہ گھر سے باہر نہ نکلے, ماشاء اللہ یونیورسٹی پڑی ہوئی لڑکی تھی, تو ایک دن گئی وہاں کلاس میں, کلاس میں لیکچر لے رہا ہے بلیک بورڈ پر لکھ رہا ہے, تو گئی کلاس سیدھی اندر داخل ہوئی اور اس کو پکڑا ٹائی سے باہر کسی باہر پہ پروفیسر جوڑی گئی. اور کلاس کے سامنے بیزتی اس کی ہوئی, سارے شیئر جو تھے اس کے نا نکالے, اس نے سارے شیئر نکال لیے. سبحان اللہ, بات کیا عرض کر رہے تھے جی, ہاں میو فری بات اس میں, باقی تو سارے واقعات تھے اس کو تشریح کرنے کے لیے, اس کی بھی بات یہ تھی. ہم اپنے لیے ایک معیار مقرر کر لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ حاصل ہو ہی ہو, حاصل ہو ہی ہو, اور جب وہ حاصل نہیں ہوتا تو ہم پریشان ہوتے ہیں. اب کوئی بھی خدا تو ہے نہیں, اس کی مرضی سے فیصلے ہوا کریں. ایک جگہ ہم پر گئے, ایک جگہ گئے تھے, ایک بزرگ تھے, انہوں نے کہا کہ میں شروع شروع میں سلسلے میں جب آیا ذکر اذکار کیے بڑا لطف ہوا, بڑا مزہ محسوس ہوا, اور دعائیں مانگے دعائیں قبول ہوں. یہ کچھ ایسا جب چلے تو بس پھر حالات ایسے ہو گئے, نہ دعا قبول ہو نہ کچھ ہو. کہتے میں گیا اپنے بزرگوں کے پاس پوچھنے کے لیے کہ جو دعائیں مانگتا تھا وہ قبول ہوتی تھی. شروع شروع کے سالک کا ذرا اکرام احترام ہوتا ہے, شادی کے بعد تو سات دن تو لڑکی دلہن بنی رہتی ہے نا, ہاں جی سات دن دلہن بنی رہتی ہے, آپ ساری عمر دلہن نہیں بن سکتا جی, پھر تو ہاتھ کالے کرنے ہوتے ہیں, کام پر بیٹھنا ہوتا ہے, ہاں جی نہ بیٹھے کام پر تو کھائے پیے کیا, کیا بات عرض کر رہے تھے؟ ہاں کہا دعائیں کبھی آپ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, کہتے میں نے جا کر اپنے مشائخ سے پوچھا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں پہلے قبول ہوتی تھیں, کہتے حضرت صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ کیا خدا بنتے ہو, ہاں جی کیا خدا بنتے ہو, جو بات دل میں آئے تو وہ قبول ہو, جو دعا مانگو قبول ہو, یہ تو کس کا اختیار ہے, بعض اوقات ہمارے نوجوان ماشاءاللہ جب گرفتار ہو جاتے ہیں نا پنچھی پندرہ جب گرفتار پنجرے میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں سر میرے لیے ضرور کچھ کرنا ہے, یعنی مطلب میرا یہ ہے نا کہ میں جو آپ کے پاس حاضر ہوا مسئلہ یہ ہے, میں نے تو استخارہ بھی کیا تھا نا جی, سر استخارہ کے لیے آپ اسے تو الطاف صاحب یاد رکھے استخارے کا کباڑا ایک رسالے میں مضمون لکھیں گے, استخارے کا کباڑا, دو طلبا اگر یونیورسٹی کے کہ ہم ملنے کے لیے آئے ہیں ماشاء اللہ, تو ایک نے کہا کہ میں اکیلے میں بات کروں گا آپ سے, میں اکیلے میں بات کروں گا, تو میں نے کہا جی ہوا تو اس نے اکیلا ہوا, اس نے کہا دیکھیں میں پورا بادشاہ آدمی تھا, اتنی میری ڈاڑی تھی, میں نماز پڑھتا تھا, سب کچھ پڑھتا تھا, لیکن بارہ میں کافر ہو گیا, میں کافر ہو گیا, میں ڈاڑی مڈا دی اس نے کافر ہو گیا, خوشی میں کافر ہو گیا, اس نے کہا کہ سب دیکھو نا مجھے فلانی لڑکی پسند آئی تھی, تو پھر اس طرح ہوا کہ میں نے مطلب یہ کہ پھر میں نے استخارہ کر لیا, اس کے لیے سہارا جب میں نے کر لیا نا تو بالکل میرے ساتھ جہاں پر بیٹھنی سنگ بسنگ رہا تھا, میں آستا ہوا پہلو ہوا پہلو میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی, تو پھر میں بڑا خوش ہو گیا, کیونکہ استخارے کا مطلب تو یہ کہ شاید اس نے مور لگی تھی, بس مور لگا دی تھی, تھپا لگ گیا ہے, تو خیال تھا استخارے سو گئے تھے, بے خبر ہے پتہ ہے تمہیں کسی اور کو منگنی ہو گئی, کسی اور کو بیائی گئی منگنی ہو گئی, دا استخاری تھی, یہ استخارے ہیں, تو کہتے ہیں مجھے تو دل نے کہا نعوذ باللہ یہ تو سارے نعوذ باللہ تو ڈکوستے باتیں ہیں, میں کہا بجلی کے خواب تھی سر, تیرا خیال ہے کہ استخارہ کہیے کہ استخارہ آدمی کر لے پھر خواب میں دیکھ لے پہلو پہلو بیٹھے بس بور لگ گئی, تو حدیث پہ استخارے کے بارے میں بات آئی, ایک دعا ہے دعا ماں کا کام کرنا ہوتا ہے, کبھی دعا قبول ہوتی ہے کبھی قبول نہیں ہوتی, کبھی اس حال پر قبول ہو جاتی ہے کہ جس کے لیے آدمی نے دعا مانگی وہ اس کو مل گیا, کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس سے بہتر اللہ کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا اس دعا کی برکت سے اور وہ چیز ملتی نہیں ہے, تو بس کی ٹانگ ٹوٹنی تھی, آج اس نے کام کے لیے دعا مانگی, دعا اوپر چڑھی, ٹانگ ٹوٹنے والی بلا کے ساتھ اور اس کی دعا, بس اب یہ وہ قیامت تک لڑائی جاری رہے گی, اس کی جان بچ گئی, اس کو کیا تھا کہ امتحان کے پاس سے دل لگواڑے خوبصورت ماں سے دل بچوں لگواڑے, امتحان کا پاس ہونا چاہتے ہو کہ ٹانگ ٹوٹنا بچنا چاہتے ہو, کہتا بس ٹانگ ٹوٹنے سے بچاؤ ماں, امتحان سر کھوڑے رہے امتحان سر کھائے مجھے ٹانگ ٹوٹنے سے بچاؤ, تو اللہ تعالیٰ کیسے فیصلے ہوتے ہیں, اسے باتیں کی میں کہ بخود مسئلہ یہ ہے تو استخارہ کا تو وہ استخارہ کا وہ مطلب وہ تشریح ہے ہی نہیں ہے جو آپ نے سمجھی ہے, خیر اس نے کہا کر تقدیر تو میں نہیں توڑ سکتا نا جی, کہنا جی داخو بزرگان ہو تقدیر میں باتیں کہنا جی داخو تاسو سے اگر ہو جائے کہ اس کو اب یہ کہتے میرا تو مرتا ہے تو مر جائے میرا کام ہو جائے, ایک دفعہ ایک برخودار آیا اس نے کہا کہ آپ کے ایک خاص ورد ہے اس کی میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں, میں نے کہا کہ اس میں کہا اس لیے ورد کی جگہ لے رہے ہو کہ فلانی لڑکی اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے نا تو سر جگہ سے آؤ تو خبر ہو یہی بات ہے نا. ایسے بار اصل میں دوسری بات فوراً وارد ہوگی. میں نے کہا کہ وہ کچھ دن مشورہ دے گا نا, اس کی منگنی بھی ہوئی اس سے آؤ گا نا بس. تو کہ اچھا پرائی منگنی کو توڑنے کے لیے مجھ سے وظیفہ مانگنے کے لیے آئے. خیر تیسری بات بار میں نے کہا آپ تمہارا دل کیا تھا جس سے منگنی ہوئی ہے یہ مر جائے تو اچھا ہوگا نا, تو کیا ہوتا گا اس میں کرا دیجیے کہ مر جائے تو اچھا. ماشاء اللہ اس کی بہت سی فکر میں لگی ہوئی. تو انسان جب خود ساختہ معیار بنا لیتا ہے اور اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ خام مخواہ حاصل ہوں, تو اس انسان نے اپنے لیے پریشانیوں کے دروازے کھول دیے. اس کو صدارت کی گردی پر بھی بٹھا دو تو یہ پریشان ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام کا قدرت کا نظام چل رہا ہے, اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں, اپنے نظام ہیں, ترتیبیں ہیں, تقدیر کو لکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. بڑا راز اس میں حکمتیں ہیں, انسان کے فوائد ہیں. ٹھیک ہے نا. سمجھ نہیں پاتا لہذا یہ سوچتے رہنا ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے, باقی تخت پر بٹھائے, تخت شاہی میں بٹھائے, پھانسی کے تختے پر بٹھائے, جو ہو سو ہو اس میں دم مارنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی دم نہیں مار سکتا. قرآن مجید کی تفسیر کو آدمی پڑھے تو بعض ایسی آیتیں آتی ہیں کہ ایسا عجیب و غریب خطاب ہے. لئی صلی اللہ کا ملانا میرے شہیوں نے کون سی آیت ہے ڈاکٹر صاحب سے اما تو اغذب ہم او یتوب علیہ. یہ کس واقعے پر نازل ہوئی ہے؟ یہ کس موقع پر نازل ہوئی ہے؟ عہد کے بارے میں نازل ہوئی. کیا آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہاں جی ہاں. ہم کسی کی مغفرت کریں, کسی کو عذاب دیں, ہمارے کام ہے. کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے. سبحان اللہ. تو ہم اور آپ کے اس کھاتے میں ہوئے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب حضرت زکریہ علیہ السلام کے قتل کا بادشاہ وقت نے فیصلہ کر دیا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے جو چلے تو راستے میں ایک درخت تھے, انہوں نے جان بچانے کے لیے پناہ مانگی. درخت پھٹا اور اس کے درمیان میں جو ہوا تو درخت پر جوڑ دیا. اونچی شان والوں کی باتیں بھی اونچی ہوتی ہیں. اب اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو میرے حوالے کرتے ہیں. ہم نے سبب کیوں اختیار کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے سبب کا اختیار کرنا واجب اور فرض ہے. جان بچانے کے اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے اور جان بچانے کے وقت جو ہے آدمی کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہو اس کی اجازت دی گئی. جو خدا نخواستہ میرا کوئی مہمان آ گیا اس کا دشمن قاتل لا کے اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں, مجھ سے کہے کہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, تو میرے ذمہ نہیں کہ میں یہاں سے بولوں, اسے کہاں کہاں بیٹھا ہوا ہے. اگر بہت زیادہ تقویٰ اختیار کرنا چاہتے آدمی کہ مجھے پتہ نہیں ہے, کیا میں کوئی ذمہ دار ہوں اس کا کہ میں آپ کو بتاؤں کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے. جہاز کے پاس بیٹھ ہوئے تو آپ لار کو جمع کو جناب سے میرے گھر میں تو مانا گیا تمہارے باپ کے ساتھ جہاں اپنا کام کرے گا, اور کچھ حال آدمی کے آدمی کہ نہیں ہے اس کی بھی اجازت ہے, اسباب کا اختیار کرنا ہے اس حد تک لازمی ہے. عام انسانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے مکمل سپردگی ہے, وہ آئے لوگ شیطان نے ان کو بتایا کہ اس درخت میں درخت سے کیسے نکالیں, تو نے کہا درخت کو دو ٹکڑے کر, آرا رکھا اور درخت کو دو ٹکڑے کرنے لگے, آرا ان کے سر پر آیا اور ان کو دو ٹکڑوں میں کاٹنا شروع کیا, جو تکلیف ہوئی تو اس وقت ان کو وہی ہوئی کہ اگر اس وقت جائے تو کوئی جزا فضا کیا کوئی فریاد کوئی کیا تو انبیاء علیہ السلام کی فہرست سے نام نکال دیے جائے, بس آرے کے نیچے ہی دو ٹکڑے ہوئے اور راضی بالرضا راضی بالقضا اللہ کے امر پر راضی ہو کر سر رکھا. یہاں تک کہ بدن دو ٹکڑے ہوئے, بالکل درمیان دو ٹکڑے کر کے کاٹ کے پھینکا گیا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ زکریا علیہ السلام کو معراج ہے وارے کے نیچے ہوا ہے, تھوڑی تکلیف ہوتی ہے پھر قرب کی وہ منزلیں ہوتی ہیں کہ درد تکلیف کہاں ہوتی ہے, یونس علیہ السلام کو جو معراج ہوا ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوا ہے, اور زکریا علیہ السلام کا جو معراج ہوا ہے وہ آرے کے نیچے ہوا ہے. تو اس حد تک راضی بالقضا رہنا ہوتا ہے. کسی دنیا کی چیز کو مقصد نہ بنائیں, کسی کے ساتھ وابستگی اختیار نہ کریں, عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کر رہے ہوتے تھے اور جب اذان ہو جاتی تھی تو ایسا ہوتا تھا گویا کہ ایسے اجنبی ہیں ہمیں پہچانتے ہیں, سب کے ساتھ تعلق ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ کے تعلق کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کسی کے ہیں ہی نہیں, ہم تو کسی کے ہیں ہی نہیں ہیں, تو فقط اللہ کے ہیں. جب موت پر جملہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو اللہ کے ہیں اور کی طرف ہم دوڑ کر جانے والے ہیں, کسی کے ہیں ہی نہیں. دجال کے وقت میں ایسے حالات ہو جائیں گے, اب تو صرف سودی قرضہ دیتا ہے امریکہ آپ لوگوں کو اور شرائط کرتا ہے کتنی عورتوں کو باہر نکالو گے اور اتنی اسمبلیوں میں بٹھاؤ گے اور اتنی کو این جی او میں نوکری دلاؤ گے اور ہمارے سانڈ مردوں کے ساتھ رہیں گی یورپ سے آئے ہوئے شراب پینے والے خنزیر کھانے والے سانڈ بغیر اس وقت یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تمہاری عورتیں کام کریں گی شرائط منظور کراتے رہتے ہیں, یہ تو تھوڑی بات ہے. سانڈ کا کیا معنی ہے, سانڈ کا پچھلے معنی کرو کیونکہ اس مفہوم کو پورا سمجھ نہیں پاتا آدمی اس بات کو میں کہنا چاہتا ہوں. سردا اٹھے کے مانا میرا جی خلب تم سردار صاحب بولو ہاں جی آٹھ کے مانا پختو کے سادہ کا ورتا ہاں جی نسلے پر ایسا تھی وہ خود ہم لا رہے ٹکے دے بات ہاں یہ تو معمولی بات ہے جب دجال کا دور آ گئے یہ دجالیت کا دور ہے شروع ہوا ہوا ہے سن کے انسرجنسی انقلاب کے سنتی انقلاب کے بعد دور دجالیت کی ابتدا ہو چکی ہے. ایسا وقت آئے گا جبکہ دجالی کہیں گے کہ تب آپ کو روٹی ملے گی جب ہمیں خدا مانو گے. ہاں اس میں ایسے حالات ہو جائیں گے. نہیں مانتے تو کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں. اس وقت بھی اللہ والے جمیں گے اپنے موقف پر اور مرنے کی نیت کر لیں گے اس بھوک کے ہاتھوں اور جم جائیں گے اپنی بات پر اور حدیث شریف میں آتا ہے اس وقت یہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ کلمات مبارک پڑھیں گے ذکر کے اور اس سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بھوک کو ختم کر دیں گے. ان کو کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا. کب ہوگا جب جمیں گے اور فاقے بھوک کے ہاتھوں ڈر کا ہتھیار ڈال دیے تو بس ختم ہو گیا اور جمیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی. مدد جمنے والوں کی ہوتی ہے. جمنے والے نہ ہوں ان کی مدد نہیں ہوتی. ان الذین قالوا ربنا اللہ تو مست کام جمتے ہیں. جو لوگ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اس کے بعد پھر جمے رہے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافو ولا تحزنوا دیکھو خبردار ہو جاؤ ڈرو نہیں غم نہ کھاؤ. اب شروع جنت الذی کنتم توعدون پہلے تو جنت کی عظیم بشارت آپ کو دیتے ہیں. اور نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں. لیکن یہ بعض استقامت کا ہوتا ہے ثم استقاموا کے نتائج ہیں. ثم استقاموا کے نتائج جمنا پڑتا ہے. اصول پر جمنا پڑتا ہے. اللہ سے مانگتا رہتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے جمتا ہے مانگتا ہے گڑگڑاتا ہے اللہ کے حضور یہاں تک کہ ساری مخالفتوں کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کو پر دیکھتا ہے. اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کو دیکھتا ہے تو پھر تو تسلی ہوتی ہے کہ اوہو بات ایسے ہوا کرتی ہے. بات کیسے ہوا کرتی. اور ہم ہتھیار ڈال لیتے اللہ تعالیٰ کی مدد سے نصرت الہی سے محروم ہو جاتے. جمنا ہے مانگنا ہے گڑگڑانا ہے اللہ کے حضور. ٹھیک ہے نا. ایک دو دن کی بات نہیں کہ آدمی سیکھ لے. عرصہ دراز لگتا ہے. آج مال صاحب کسی کے خط لے کر آیا تو خیال تھا کہ بس ایک چپ سے سارے کام ہو جائے. عرصہ دراز لگتا ہے. دنیا کی چیزوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں مراد اور آخر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بس کسی کے پاس جاؤ چپ کریں سب کچھ ہو جائے. یہ تو بھائی ایسا ہوتا نہیں. لا إله إلا الله. لا اله الا الله.